«Не завжди», – відповів Лаврентій. Ковтнув міцного чаю, кахикнув від задоволення. Цей кашель чимось насторожив принца. «Я завжди заздрив тобі, Лаврушо. Коли хтось заздрить, то недалеко від паскудства. Але швидше ти не заздрив. Це навіть у мене було, коли я ще був послушником. І видавалось, далі мені нічого не треба. Я дивився на світ, що лягав навколо мене, із здивуванням. Але ото радше було саме здивування, а не заздрість. Мене довго тоді турбувало, як може людина так жити? Саме так жити. Іншого мені не приходило до голови». Старий Побіденко відкашлявся, підняв голову, дивився у тріснуте вікно, задерши підборіддя так, як люди дивляться крізь окуляри. Він сидів з таким виразом обличчя, який буває у літніх людей, нічого не виказуючи поглядом, ні за що не чіпляючись ані думкою, ані дією. Він просто дивився у синє небо, що швидко линяло від дощу. Пахло свіжим вітром, таким, який буває лише в березні. Нічого доброго чекати і нічого поганого. Висить собі шматок густого киселю. «Ти прийшов мене провести? Ну, як там кажуть, відспівати?» Кутики його уст хитро заграли на цільному засмаглому обличчі. «Щось таке, якщо твоя ласка?» «Угу». Принц підвівся, щоб напитись води з крана. Чай був міцним, майже чорним, як мазут. «Коли ти молодий, то завжди прислухаєшся до усього. До життя, до людських звичок. Ти звіряєш із своїми. І хочеш чи ні, а намагаєшся десь жити в цьому руслі. А потім, несподівано, тобі робиться байдуже. Ти розумієш, що вже живеш по-іншому, і тебе зносить туди, куди ти найменше хотів. А потім порожнеча. Ось так». Принц обітер рота хусточкою, сів, знову подивився в вікно, вже на нову частину міста, відрізану від червоного цегляного язика старого району широким руслищем асфальту. Дощ котився над білими, майже порцеляновими будівлями, великими голубими кулями. Авто снували велетенськими жуками. «Що мене привело до цього?» «Добре, що ти щось розумієш», – тихо сказав Лаврентій і надпив чай. «Я багато чого розумію, але вдіяти нічого не можу. Коли віра в людину вигасає, то приходить любов до Бога. А ти її замінив ненавистю, відчаєм». «Ні, я намагався наздогнати потяг, який рушив без мене. Чомусь в один день, вирішивши, що саме там залишилося для мене місце. Так, можливо, але ніколи не пізно». «Ти не втішай!» – майже закричав принц. «Невже ти зупиниш розкладання світу? Чи скасуєш пекло, чи стилище рай? Чи ти...» «Усе у руках Господа. Ти надто жорстокий чоловік. Тобі ніхто про це не говорив?» «Ні, говорили. Але ти вперто заївся на своїх буквах, навіть не помічаючи, що навколо живуть люди. Вони страждають, мучаться, кохають, ненавидять. Коли ти з'явився в наших краях, то усі гадали, що прийшов один з нас. Але ти не виправдав надій. Ти зробився ані тим, ані сим. Ти не здатен, попріч твою віру в Бога, допомогти людям. Якщо вони хочуть того, що зараз, то так не здатен. Кожен собі визначає ціну. Як зав'яжете на землі, так вам і на небі буде. Знаю без тебе, грамотний. Тихо завуркотів принц і помацав обріз пальцями. Вже вихолонув. Невідомо до кого, напевне, сам до себе промовив він. Десь недалеко грала музика, завиваючи разом з вітром, але зараз ніхто з них її не чув, принаймні не дослухався.